Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 56. Дэпутат. Дэпутат запхаў іспанскі берэт у кішэню плашча. Надвор'е цудоўнае, можна хадзіць і голай галавою. Дэпутат глянуў праз акуляры на адбітак аспіранта, які з'явіўся ў люстэрку з-за ягонага пляча. «І ты ўцякаеш з другога аддзялення?» Трэба набыць лямпачку з маленькім цокалем, перагарэла, увечары працаваць не магу. А я хачу пераапрануцца, каб на фуршэт да міністра пайсці ў строі. Ты ў які бок? У інтанацыі дэпутата прамацвалася жаданне пазбавіцца ад аспіранта. «Нам па дарозе», – здзекліва канстатаваў той. З опернага тэатра яны накіраваліся ў бок скверыка, што не носіць імя піянера-героя Марата Казея, хоць помнік непаўналетняму немца-забойцу там і стаіць. Ну і як вам у дэпутатах? Кепска, братка, у галаве замест паўшар'яў ляжаць кавалкі бетону. Калі пачынаю думаць, яны труцца адзін аб адзін, крышацца, крыгочуць, кхр. Кхр! Дэпутат закашляўся. А гульню ў шкляныя перліны Германа Гесе больш не перакладайце? Ты, братка, шмат помніш. Яны перамінулі класічны будынак генеральнага штаба Міністэрства абароны і моўчкі пашыбавалі па ўзбярэжжы Свіслачы. Аспірант не стаў казаць дэпутату, што памятае, як той у п'янай шчырасці прызнаўся, што толькі аднаго разу ў жыцці пачуваўся чалавекам. «Аднойчы, братка, я быў чалавекам. Здарылася тое пад Гамбургам. Вечарэла, турыстычны аўтобус спазняўся ў гатэль, але мужчыны пасля нямецкага чорнага піва запатрабавалі ў шафёра прыпынку. Я адышоўся ў высокую траву, прысеў і пачуў гудзенне вялікага горада. Гу! Трава казыча дупу, з мяне вывальваюцца шлакі, за небакраем гудзе Гамбург, і я адчуў сябе чалавекам». Дэпутат з аспірантам парукаліся каля станцыі метро «Пляц Перамогі», дзе гарэў вечны агонь у гонар палеглых у барацьбе з фашысцкай нямецчынай. Лямпачку з маленькім цокалем аспірант набыць не паспеў, крама зачынілася. Назаўтра раніцай давялося ісці па яе зноў. Па дарозе аспірант набыў газету, у якой прачытаў паведамленне, што дэпутат прызначаны паслом у Федэратыўную Рэспубліку Нямецчыну. Цікава, ці будзе дэпутат ездзіць пад Гамбург у высокую траву, каб адчуць сябе чалавекам? Прамармытаў сабе пад нос аспірант і выкінуў газету.